radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Peter van Laar. Een goede avond. Precies 96 jaar geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Op de 11e van de 11e 1918 om 11 uur werd de wapenstilstand door Frankrijk en Duitsland getekend in een treinstel in het Franse plaatsje Compigny. In België en Frankrijk, de landen waar de oorlog grote schade aanrichtte, is 11 november een nationale feestdag. Op verschillende plaatsen worden vandaag herdenkingen gehouden. De Franse president Hollande onthult in het noorden van Frankrijk een monument voor de slachtoffers die tussen 1914 en 1918 vielen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, die ook wel de oercatastrofe van de 20e eeuw wordt genoemd, sneuvelden ongeveer 9 miljoen mensen. De Nederlandse experts die vandaag onderzoek hebben gedaan op de ramplek van de MH17 zijn onverrichter zaken teruggegaan naar Donetsk. Het team van zo'n 10 à 15 Nederlanders kwam vanmorgen aan op de ramplek in Oost-Oekraïne. Oorspronkelijk zouden de Nederlanders Oekraïense bergers, kranen en vrachtwagens meenemen en wrakstukken gaan bergen. Dat ging niet door, omdat er tussen de OVSE en de opstandelingen geen overeenkomst werd bereikt over de werkafspraken. In de strijd tegen ebola is in 5 dagen tijd ruim 1,4 miljoen euro binnengekomen op Giro 555. Dat blijkt uit een eerste tussenstand van de samenwerkende hulporganisaties. Het is mooi om te ervaren hoe Nederland in actie komt voor de ebola-ramp. Dit is een prachtig begin. Nederland laat weer zien zeer betrokken te zijn bij de ellende van mensen ver weg. Aldus actievoorzitter Henry van Egen. De samenwerkende hulporganisaties hebben een nationale actieweek uitgeroepen van 23 tot 28 november. We roepen iedereen op die week in actie te komen voor de slachtoffers van de ebola-ramp, aldus van Egen. Heb ik nog het weer voor je? Door de bewolking koelt het vannacht niet veel af. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Woensdag wordt een grijze dag met veel bewolking. Er kan af en toe regen vallen, vooral in de middag. Met middagtemperaturen rond de 13 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst samen het woord van God met u openen en met u lezen in de nieuwe vertaling Jesaja 52 vers 7 tot 10. Hoe welkom is de vreugdebode die over de berg komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem. Samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen. De Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken. En de einde der aarde zien hoe onze God redding brengt. Ja, gebedsvrienden, God laat aan alle volken van de wereld zien dat Hij de God van Israël is. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied: Niemand is als U. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 474 uit de opwekkingsbundel. Thank you.

en dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Ons gebed gaat in de eerste plaats uit naar de geestelijke en politieke leiders van Israël. De geestelijke leiders in Israël hebben veel invloed op de mensen en daarom bidden we ze ook veel zegen en wijsheid toe. We denken daarbij vooral ook aan de Messias-beleidende gemeente, de leiders daarvan, zoals de voorgangers en oudsten, en ook de politieke leiders van het land. Laten we vooral bidden voor eenheid in de regering. Laten we in het bijzonder bidden voor premier Netanyahu en de leden van zijn kabinet. In de coalitie is veel verdeeldheid. En daarom bidden we ook, Heer, wilt u in deze tijd, deze moeilijke tijd, juist eenheid bewaren. Wilt u binnen deze coalitiepartijen mensen doen opstaan die bereid zijn om tot hun leiders te spreken en hen op te roepen om met elkaar samen te werken en het eens te worden over alle moeilijke beslissingen. Dank u, Heer, dat we mogen weten dat Netanyahu de Bijbel ziet als een landkaart en een kompas. Dat Israël een premier heeft voor wie we kunnen bidden. In het geloof dat hij voor deze tijd geroepen is. En voor deze taak. Geef hem wijsheid om trouwe, godvrezende adviseurs rondom zich te verzamelen. En zoals het staat in Psalm 3, vers 3. Wees een schild voor hem, zijn eer en degene die zijn hoofd opheft. In Psalm 132 staat dat de Heer Jeruzalem uitverkoren heeft als zijn woonplaats. En in de afgelopen dagen is deze stad door een heel moeilijke tijd gegaan. Er is een nieuwe vorm van terreur ontstaan. Zoals u waarschijnlijk wel in het nieuws hebt gehoord, is het zo dat plaatselijke inwoners voornamelijk uit Oost-Jeruzalem, met hun auto op een menigte mensen inrijden. Mensen die stonden te wachten bij de halte van de tram. Deze nieuwe vorm van terreur veroorzaakt grote vrees voor veel mensen die gewoon op de tram staan te wachten. Het heeft in een korte tijd veel slachtoffers geëist. Veel mensen liggen nog steeds in het ziekenhuis en zijn zwaar gewond. Inmiddels zijn er wel maatregelen genomen en zijn cementblokken geplaatst bij alle tramhaltes. Maar we willen dit moment bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dank u, Heere God, dat Jeruzalem uw stad is. We bidden voor wijsheid en oplettendheid aan de veiligheidstroepen om deze aanvallen die vanuit het volk komen te voorkomen. En we bidden ook dat Israël haar ogen en oren zal sluiten voor alle kritiek van de wereld als het gaat om het bewaren van de veiligheid van de hele bevolking, Joden en Arabieren en anderen. Vorige week hadden we Israël Pochtar te gast en we hebben toen samen een gebedsprogramma gemaakt. Maar Israël Pochtar was niet alleen hier in Nederland. Hij was hier samen met zijn vriend Eliezer Muzichenko. Hij is ook voorganger in een wat kleinere gemeente dan Israël Pochtar, in een voorstad in het noorden van Tel Aviv. En ook hij wil graag een aantal gebedspunten met ons delen en samen met ons bidden. Hello, people from Holland. My name is Eliezer Muzichenko. I'm pastor from Israel, from Tel Aviv area. And I'm very happy to be with you. And I just want to start my prayer in Hebrew for you and about you. Abba Elohim, ani modelicha avor anashim haelu. Ani modelicha abba avor all people from Holland. אני מודה לך אבא שאתה מברך אותם, שאתה אוהב אותם, ואני מבקש לך אבא שאתה ייתן להם ממש המון ברכות על חיים. בשם ישוע משיח אני מבקש לך. אמן. Voor degene, net als ik, die geen Hebreeuws verstaan, dit is ongeveer wat hij zei. Hij vroeg aan Elohim om onze gezinnen te zegenen, ons land, alle dingen waar we mee bezig zijn, zoals ons werk en onze kerken. In de naam van Yeshua. I just want to explain about myself. Originally from Ukraine. I was born in Ukraine, in Crimea, now this part of Russia. And I was a pastor in Ukraine, I received Jesus in 1998, and God really called me to be a pastor in his church. Ik wil eerst iets over mezelf vertellen. Oorspronkelijk kom ik uit Oekraïne, van de Krim, wat nu Russisch is. In 1998 ben ik tot geloof gekomen En vrij snel ben ik ook al voorganger geworden in Oekraïne. And after a couple times God asked me to go to Jerusalem, to go to Israel and to be his server. But actually I can say I don't wanted that. I loved my church, I loved to serve my people, Ukrainian people. And I said to God, excuse me, but I'm very busy. I'm very busy man in my church. Na verloop van tijd begon God tot mij te spreken om naar Israël te gaan. Om daar te dienen. Maar ik wilde niet gaan. Ik hield van mijn kerk en de mensen in de Oekraïne. En ik zei tegen God, sorry, maar ik heb te druk in de kerk. And he talked with me about 3 times. And after that he said me, you know what? I sent you to be my server. First of all, we start new church in south part of Israel, Kiryat Gat city. About 25% of people it's Russian speakers. And we started new church. And this church continue to grow up now. But after that, God called me to go to center of Israel in North Tel Aviv. 3 keer sprak God tot mij en uiteindelijk stuurde hij me naar Israël. Eerst begonnen we een gemeente in het zuiden van Israël, in Kiryat Gat. 25% van de inwoners daar spreken Russisch. De gemeente is nu gegroeid en volwassen geworden. En daarom stuurde God ons naar een nieuwe plek in het noorden van Tel Aviv. And now it's really good church. I love my church. It's grow up. It's really good family church. It's not so big, about 40 people. But we love Jesus. We serve Jesus. And we serve each other and love each other. Het is een kleine gemeente van ongeveer 40 mensen. En we zijn gericht op het gezin. De liefde van Jezus staat centraal. En we dienen hem en elkaar. Voordat we nu verder gaan, is het misschien goed om even een moment te bidden voor deze gemeente. We make some evangelistic projects. First project, what I really like, we take people, we invite people to come with us to Jerusalem by buses, and we show them Jerusalem, we show them our history. We show them that Jerusalem is really place of Jesus, place of Christianity. Net als u vorige week van Israël Pochter hoorde, neemt ook Eliezer mensen mee op busreizen naar Jeruzalem. Dit is echt een heel waardevol evangelisatieproject. Jeruzalem is echt een plek waar Jezus tot leven komt. And we make some different programs. For example, we feed about 60 families. We bring food to this house. It's old people, the Holocaust survival. And we care for them too. Nog een andere manier waarop we mensen bereiken is een hulpverleningsproject. We brengen voedsel naar 60 families en vooral ouderen en Holocaust survivors. En zo kunnen we ook voor deze mensen zorgen. We make project with Jesus film. It's very important project because people must know this history. And we bring them the films on discs, DVD disc. Because I think it's DVD disc with Jesus film is the good key to come to people and to share gospel with them. We werken ook met de film over het leven van Jezus. Heel belangrijk is het dat mensen leren over zijn geschiedenis. We brengen die film op DVD naar hen toe en op die manier kunnen we het evangelie gemakkelijk met hen delen. Zullen we een moment bidden voor deze projecten? de bustours, het voedselproject en de Jezusfilm. Allemaal projecten die heel veel impact hebben op de mensen in Israël. Then I was in Kiryat Gat city, and we started new church in south part of Israel. It was not so easy, because then we started a project with film, Jesus Film. We had many persecutions. Many religion people come to our house, and really was against us. Toen we in Kiryat Gat de gemeente begonnen, was het niet makkelijk. Door het verspreiden van de Jezusfilm kregen we veel vervolging. Vele ultra-orthodoxen kwamen naar ons toe en begonnen ons lastig te vallen. But now then I come to center of Israel, it's Tel Aviv area. We don't have same kinds of persecutions. We don't have persecutions. Why? Because it's a very expensive place. And many people who live in our city, it's rich people. With high level of education, high level of life. But what I want, I ask you to pray with me about these people. That God will open their hearts and they can receive the easy gospel from God. Maar nu we in Tel Aviv wonen, hebben we helemaal geen last meer van vervolging. Dat komt voornamelijk omdat Tel Aviv duurder is om te wonen. En in Tel Aviv is de bevolking anders, rijker en hoger opgeleid. En naast dat we nu een moment willen bidden voor de vervolging die nog steeds overal in het land is, willen we ook bidden voor deze mensen in Tel Aviv, dat zij ondanks hun opleiding en andere standaard van leven hun hart zullen gaan openen voor dat hele eenvoudige evangelie. En dan is er ons steeds terugkerend gebedspunt, de Aliyah. De terugkeer van de Joden uit de hele wereld naar Israël. In de eerste plaats Aliyah vanuit de Oekraïne. Die is in de afgelopen maanden drastisch toegenomen. Vooral ook omdat de Joodse agentschap zich ontzettend inspant om de Joodse gemeenschap uit de Oekraïne thuis te brengen. En daarom bidden we, maak Israël klaar om grote aantallen Oekraïnse Joden te ontvangen die Aliyah maken. En van Israël Pochtar en Eliezer Muzichenko hebben we gehoord dat er vele gemeenten in Israël zijn die de taal spreken van deze mensen uit de Oekraïne. En niet alleen het Russisch, maar dat er ook de taal van het evangelie in de harten van deze mensen mag komen. En dat ze Yeshua in Israël mogen leren kennen. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Ik draai zo meteen nog het nummer The Days of Elijah van Paul Wilbur. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Donderdagavond om 8 uur. Woensdagnacht om 2 uur. En zaterdagmorgen om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Your labors in your

the time of our rejoicing. Zaman Simchatenu, this is the time of our rejoicing. Zaman Simchatenu, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Shehegiyanu, V'kiyamanu, V'hegiyanu, Zaman Simchatenu. בחושך כה רחוק מאלוהים, חיי היו כל כך ריקים ואומללים, כמו בוץ טוב אני מתבוסס בחטא ללא תקווה, ובלי לדעת את האמת ליבי היה שבור. שפתיי טמאות בגידות ושקר, מחשבות רעות. הגיע רגע בחיי שבו האל קרא בוא אליי, כמו עיוור שנפקחו עיניו, חלפו חיי לפני עיניי. ובאותו היום נתתי את ליבי לאדוני אשר אוהב אותי. תודה לך, תודה לך אלי, על כל מה שעשית בשבילי. אתה ראוי לשבח והלל, שמך קדוש, שמך עמנואל. שבח בהלל, שמך קדוש, שמך עמנואל. אתה אור העולם, איתך אני המאושר באדם. יש לי הכל, הללויה, אני מאוד עשיר, שפע אמיתי, אוצר אדיר. תודה לך, תודה לך אלי, על כל מה שעשית בשבילי. אתה הכי טוב בעולם, איתך אני המאושר באדם. אתה ראוי לשבח והלב, שמך קדוש, שמך עמנואל. תודה לך, תודה לך אלי, על כל מה שעשית בשבילי. אתה ראוי לשבח והלל, שמך הקדוש עמך עמנואל אתה הוא לשבח והלב שמך הקדוש עמך עמנואל שמך הקדוש עמך עמנואל שמך הקדוש עמך טרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא זי מלך שמו נקרא ואחרי לקרות הכל לבדו עם לוק נורא והוא היה והוא והוא יהיה בציפרה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפץ הכל זי מלך שמו נקרא ואחרי לקרות הכל לבדו עם לוק נורא והוא היה והוא עובד בציפרה והוא היה והוא עובד בציפרה אדון עולם אשר מלך Terem kol yetzir nivra le'et nasa v'chevto kol azay melech azay melech shemo nivra v'acharei kichlot hakol levado im loch no Living in peace restore the tabernacle of David. O Yehuda, partake of the bread of life. O Ephraim, partake of the tree of life. Then as one in his hand we'll be gathered to the land, reunited in Eretz Israel. This is my prayer for one you met, living in peace in the Holy Land. Adonai, please hear my cry. Restore the tabernacle. Comforting my people, says Adonai. Nachamu ami, yomar Elohechem. Nachamu ami, yomar Elohechem. Nachamu, nachamu ami. Radioisrael.nl